só te quero só te quero. Ukilala sana mwana kama picha yangu kama ukinikumbuka sana nipigie simu yangu ukilala sana mwana kama picha yangu una tatizo chuki mama umilia mpenzi wangu unajua hivyo ndo mapenzi inachunga usizidi unajua kwako sijiwezi. Unafiki nimeviti mimi tamani siku nikuwa nawe tuwe wote usiku na mchana kilichofanya mimi pagawe sina chochote cha kulisha wana nilipokea kunyonge msiba wakakaona ile barua yako ya mwisho ilinitonesha vidonda usije nile kipenzi changu ukazani nimekumbwa na pepo na starehe mambo yako magumu kwangu afadhali hata ya jana ya kesho niombe. Ukilala sana mwana kama tia picha yangu kama ukinikumbuka sana nipigie simu yangu ukilala sana mwana kama tia picha yangu matatizo tukiomba kumilia mpenzi wangu ile kuwa uone nilizani magorofa akumbe mwana mkome hakuna cha kuokota ni bado nakasomwe changu kipenzi ile naumia kwa kuwa mwenye natamani kila siwezi nakitafuta nje kula na we salimu mama nyumbani usiseme kama na henya mpiche mpe imani karibu ntakuwa sema usije nile kipenzi changu ukadhani nimekumbwa na pepo na starehe mambo yako magumu kwangu kupatarata ya tena ya kesho niombe. Ukilala sana mwana kama tia picha yangu kama ukinikumbuka sana nipigie simu yangu ukilala sana mwana kama tia picha yangu matatizo chukiaoma kumilia mpenzi wangu.